वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सबसे बढ़कर परमात्मा है वो कृष्ण स्वरूप में मालूम रहता है। हमने बहुत विचार किया है कि परमात्मा का स्वरूप कौन सा ठीक है, तो कृष्ण स्वरूप ज्यादा ठीक मालूम दिया। यहाँ खास भगवान ही दो ही है, भगवान ने लीला की है यहाँ, तो भगवान की बात बहुत विशेष है। अपने लोगों में एक आवश्यकता है इस स्थिति की प्राप्ति करने की, वो स्थिति हमारे को प्राप्त है इस बात की बहुत जरूरत है, इस जानने की बहुत आवश्यकता है। हम लोगों ने प्राय समझ रखा है कि हमारी स्थिति सांसारिक है, परमात्मा की प्राप्ति करने में बड़ी कठिनता है, बड़ा समय लगेगा तब प्राप्ति होगी, ये धारणा है। इस धारणा से विरुद्ध एक धारणा हमारे जस्ती है कि परमात्मा की जो प्राप्ति करना है वो हमारे है, हमारे को अपनी स्थिति स्वतः है उसको प्राप्त करना है, कोई नया ढंग प्राप्त कर नया कराना है ये बात नहीं है। ये एक बात है, उसी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। केवल हम लोगों ने बनावटी बातों को ज्यादा आदर दे दिया, उस आदर के कारण से ये मालूम होता है कि मानो ये तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है और परमात्मा की प्राप्ति करेगी ये स्थिति साधन साध्य है। वास्तव में बात और तो है, संतों की बातें सुनने से, उनका साहित्य पढ़ने से, उन्हीं बातों पर विचार करने से ये बात एक मालूम देती है कि वो स्वतः अपनी है। यहाँ का जो कार्य है ये इस लोक का मृत्यु लोक का, ये हम लोगों ने विशेष आदर करके बना रखा है, ये है नहीं, ये है नहीं, है वही परमात्मा की प्राप्ति, वो है, वो स्वतः सिद्ध है, सबको प्राप्त है। केवल तीन बात है, इन बातों को तो ध्यान देना है कि हमने जो ममता कर रखी है वो ममता हमने की है, ममता है नहीं। आप जरा सुनने वाले सब भाई सब बहन विचार करें इस बार, जिनमें हम ममता कर रखी है, हमने की है ममता, क्या वे चीजें पहले थी जिन चीजों पर ममता कर रही, रुपयों पर, पदार्थों पर, व्यक्तियों पर, वस्तुओं जो अपने ममता कर रखी है, क्या वे वस्तुएं थी, क्या वे व्यक्तियां थी, क्या हुए परिस्थितियां थी पहले थी ये नहीं है तो हमारी ममता भी नहीं है नहीं है। ये नया काम अपने कर रखा है इस वास्ते आध्यात्म उन्नति बड़ी कठिन मालूम देती है। इसको वास्तविक मान लिया सच्ची मान लिया ये हमने की है इस बात हमारे पर दायित्व है विशेष दायित्व हमारे पर होने से हमने समझ लिया कि ये बड़ी कठिन बात है कठिन बात नहीं है ये स्वतः सिद्ध है हमारी स्वाभाविक स्थिति है। यहाँ की ममता और यहाँ की कामना और यहाँ का तादात्म्य ये हमारा बनाया हुआ है। जहां भी ममता की है अपने शिष्यग्रस्तों में ममता है साधुओं में ममता है अपने गुरु है अपना चेला है अपना भाई है ये सब के सब अगर देखा जाए तो थोड़ा दिन भी है। अब विचार करो ये थोड़े दिनों की बनाई हुई है लंबी चौड़ी पहले से नहीं है ये यार थोड़ा दिन रहने वाली है ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। आज यहाँ से कोई प्राणी मर जाता है तो मरने पर यहाँ का संबंध सब छूट जाता है माँ छूट जाती है भाई छूट जाता है बहू स्त्री छूट जाती है पुत्र छूट जाता है बंधु छूट जाते हैं जितने भाई है वे अपने वस्तु और वस्तु में भी छूट जाती है रुपये छूट जाते हैं जमीन छूट जाती है घर छूट जाता है ये भी छूट जाता है। यहाँ की सुखदायी दुखदायी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति भी छूट जाती है। आप विचार करो कोई परिस्थिति भी आपके साथ चलती है क्या कोई भी व्यक्ति साथ चलता है क्या कोई भी वस्तु साथ चलती है क्या कोई भी चीज साथ चलती है क्या ये सब विचार करो तो ये प्रत्यक्ष दिखता है कि नया काम है नया छूट जाता है सब छूट जाता है। फिर अगर जब नया कर देते शरीर तो गृहत्व केवल क्या है कि अपने मन में जो संबंध माना है वो गृहत्व है इन कुटुंब को नहीं दे सकते इन वस्तुओं को नहीं दे सकते इन परिस्थितियों को नहीं दे सकते ये सब साथ में नहीं चलते प्रत्यक्ष बात है। गृहत्व इतना नहीं गृहत्व क्या वो भाव है वो भाव हम साथ में ले जाते हैं वो भाव ले जाए तो वहां पर फैला देते हैं। जैसे कोई दुकान बदल देता है दुकानदार दूसरी कर लेता है ऐसे दूसरा हो जाता है वहां पर हम फैला देते हैं। अगर मालूम होता है पहले से अब ये मरा है हम पहले से है नहीं क्या माँ को ही मिलती है क्या स्त्री को ही मिलती है क्या भाई को ही मिलता है क्या बहन को ही मिलती है क्या मकान को ही मिलता है क्या रुपये वही मिलते हैं। इस पर विचार करो तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि और चीजें हैं और अभी मिलती है नई चीजें हैं तो संबंध नया है और ये नया संबंध होता हुआ भी हरदम नष्ट हो रहा है। हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये नष्ट न होता हो वस्तु है योग्यता है पदार्थ है व्यक्तियां है ये सब बदलते हैं हरदम बदलते हैं। अपना शरीर मैं कहूं तो पहले चल चलता था अब सारा देश बदल बदला है सारी जरूरत नहीं चार पांच तले पर कभी समय रहता था पांच तले पर ऊपर तो पांच तले से वो सफल सीढ़ी हुई हमारी गली हुई तो उनमें क्यों यू चल जाती हूँ अब मुश्किल होगी अब चढ़ नहीं सकते तो बदल जाने से कितना बदल गया उतरते हमें जो बटा पट पट पट उतर जाते और उत्साह मन में अब उतरना चढ़ना पड़ती मुश्किल हो गया। तो हमारे रहते रहते हुए चीजें पुरानी हो जाती है, तो ये साथ में रहने को कैसे, हमारे साथ में रहने वाली चीजें कैसे हुई, हरदम बदलती है हरदम। इधर ध्यान नहीं देते और कुटुंब के सब ध्यान देते हैं, रुपए पैसे हमारी चीज वस्तु हमारी है, वो हमारे साथ रहती है, हमारी है ये। अरे हमारी कितना दिन की है ये, अरे बदलते है हरदम, कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा दिन तो दूर रात क्षण नहीं ऐसा जिस क्षण में ये बदलता ना हो। हदन तमाम हरदम बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं बदलता हो। ये अंगुली को आप देखो दो बार आप देख नहीं सकते, देखते हो निरंतर देखते हो, निरंतर क्या देखते हो, ये अंगुली बदली है, ये बदली नहीं तो हमारी शक्ति कैसे बदली, हमसे पहले बार शक्ति क्यों नहीं है। उधर होती है तीन तीन चार चार शिक्षा पटा पट पटा पट एक खेल तमाशा है, अब मुश्किल हो जाए। ये तो प्रत्यक्ष अपनी बात देखी हुई है, प्रत्यक्ष बात है, छिपी हुई बात नहीं है। अब पांच दल चढ़ना मुश्किल है, यूं चढ़ते हैं यूं तीन चार बार चढ़ना उतरना कोई बात। सुबह शोर स्नान करते ऊपर तीजे दूजे तीजे सब कर ले, कृष्ण के वही नहा लेते वही कर लेते। तो अपने देखते हैं कि शक्ति भी अपनी वो नहीं रहती है, हरदम बदलती है, हरदम बदलती है, बदलती ही रहती है, कभी एक रूप रहती है नहीं। हम समझते हैं पहले वाला संसार पहले वाला ही है, हमें बदला वो संसार है, वो कैसे हुआ, सब बदलेगा सब बदलेगा सब। ये मकान वैसे ही दिखते हैं वैसा नहीं है, पहले वाला वृंदावन देखा जाए तो यहाँ कुछ नहीं था, मेरे को याद है यहाँ कुछ नहीं था, सब सब पड़ा हुआ था, लेकिन मकान ही मकान बन गए। जहाँ आटे की चक्की होती थी उसकी ऐसी चीज होती थी वो सुनाई देती थी, तो बड़ी बड़ी टीले ऐसे पड़े थे, अब टीले बीच में आ गए भर्ती भर्ती बहुत हुई थी, कितना ही फर्क पड़ गया। अगर मैं पहले बार विचार करूं, पहले वृंदावन गया था 1990 की साल चातुर्मास में आ रहा, मौन थी बोलता नहीं था, नारायण स्वामी थे वो मैं बोलो मत। अच्छा संतों ने कहा भगवान दिया राम आवाज नहीं निकली, दो महीना में बोलना कठिन हो गया मेरे, ऐसे सुब रहा था। अब वो आज देखा जाए तो कौन कितने साल हो गया निबे नया शरीर निबे नहीं 65 साल हो गया। उस समय गला बंदा देखा तो और ही गलत था, शीर घाट के पास एक स्थान का मकान है, उसके मकान के पीछे भाग में कुटिया है, उसमें सहरा होता छह डिग्री कुटिया भी हो तो उसमें ठहरा था। अब वो देखा जाए तो विराम होते दिखता है, तो ये सब बदलता जा रहा है, निरंतर बदलता है, बदलने में एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी स्थिर नहीं है, प्रत्यक्ष बदलना ही बदलना, केवल बदलना ही बदलना है ही नहीं हो, और स्वयं आप वो के वही हो, स्वयं वो के वही, तो स्वयं है उसी की प्राप्ति करनी है, वो है जो पहले था वही है, जितनी सामग्री बाहर की है वो सब बदलती है, सामग्री बदलती है, योग्यता बदलती है, वस्तुएं बदलती है, चीजें बदलती है, सब बदलती है, परंतु सबके बदलने पर भी हम नहीं बदलते हैं, अरे उसी को प्राप्त करना, तो वो पहले से था, वो भी है, अभी वो भी है, या कभी नहीं बदलता। युग के युग बदल जाते हैं, सब युग देता आत्मा पर कली, सब युग बदल जाते हैं, कई बार बदल जाते हैं, इससे ये तो मामूली है। तो वही चीज हम है, वो सबकी वही चीज है, सब वे ही है। भूत ग्राम सेव अयम, भूत समुदाय वही है जो पहले जो मैं था, समुदाय भूत वही है, मैं बदल रहा एकदम ही। तो बदलने को छोड़ करके वही को समझ ले तो बहुत जल्दी कल्याण हो गया। पर बदले हुई बात पर विशेष विश्वास है, जो निरंतर बदलता है। अब ये सोगान पड़ा है, सभी सब पड़ा सोगान, सब मकान यहां से सीधे जाते सिस्ट पर, कोई भाव नहीं था। कितना बदल गया, कितने बदल गया, बदल गया। तो सब बदलता ही बदलता है, ये भगवान भी कभी अपने वो कभी, तो भगवान वही है, हम भी वही है, तो बदलता है सही है। बदलने वाले को सच्चा मान लिया, न बदलने वालों को माना नहीं, ये गलती हुई है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण वही करते पहले थे, मुसलमान राधे राधे करते थे उस समय, मान लिया कांगा चलाने वाले मुसलमान वे भी राधे राधे बोलते थे उस समय, बोलते थे अब भी बोलते हैं। परमात्मा वही, हम वही, और बदलता है था सब, ये बदलता है उसको सच्चा मान लिया, अब इसको त्याग करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये मान लेता है। अरे वो तो हमारी स्वतः स्थिति है, ये बदलने वाली से हम अलग हैं, मैं वही हूं, ये प्रत्यक्ष अनुभव है सबका। आज ये सुनने वाले भी नए, सब नए, बहुत कम पुराने आदमी बहुत कम मिलेंगे, हमारे साथी बहुत कम मिले, सब नए नए नए, ऐसी नई नई होती चली जाएगी। तो हम वही है ऐसे मान करके देखा जाए तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध असली है, संसार के साथ संबंध बिल्कुल नकली, बिल्कुल नकली है, उसको सच्चा मान लिया, ये गलती लीजिएगा। शरीर नकली, संबंध नकली, मान लिया सच्चा है, संप्रदाय को सच्ची मान ली, चेला उसी से गुरु जी को सच्चा मान लिया, चेला जी को सच्चा मान लिया, व्यवस्थित है सच्ची मान ली। अरे भाई ये तो सब क्षण भंगुर है, एक क्षण भी थे नहीं रहता, थे नहीं आते, थे नहीं घोड़ा, थे नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, थे नहीं काची काया मन आखिर थे, थे काम करंत, जो जो नर निरग भरे त्यो त्यो काल असंत, काल हंस रहा है, ये निर्धन हो गए पिता है कि हम दौड़ी है, वो सब बदल गए, सब बदल गए, कहीं नहीं कोई रहा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, इसको तो सब आ गया। और परमात्मा की पारी बड़ी कठिन, अरे परमात्मा वही, आप वही, आप वही हो, ये सब बदलता है, ये बदलने वाले को सत्ता मान लिया, ये गलती है, हरदम बदलता है, कभी सच्चा रहता ही नहीं। वो नहीं बदलने वाला आप हो, आप वही हो। अब नब्बे नब्बे की बात है, 1990 अब 2000 हो गया तो कितना बदल गया, इतना वर्ष के बाद पहले वाली जगह जाए, वो क्यों बात है। तो ये सब बदलने वाले को नित्य निरंतर बदलता है, उसको सच्चा स्थाई मान लिया, और जो स्थाई है उसको नहीं मानना, ये गलती हुई है। अगर ये विचार करें तो पहले हम थे, अब भी हम है, हम एक रहेंगे। परमात्मा पहले थे, वही थे, वही हम है। परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, सदा से था और सदा ही रहेगा। क्या इसमें आप नष्ट कर दोगे? क्या है ताकत जो भगवान का संबंध आप छोड़ दोगे? छोड़ सकते नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता। परंतु उसको नया मानते हैं कि भगवान का चिंतन करेंगे, नया होगा। तो नया नहीं है, पुराना है। ये नया दिखता है, ये नया बनावटी है। ये बनावटी को असली मान लिया, असली है उसको नकली मान लिया। ये हमारा फल पड़ा है। पहले बड़े है होंगे तुम्हारे, वैसे उन्हें मौन रख देते। हम मौन रख पड़ा, हम मौन रखो कुछ मेरे बात हो क्यों वे के वे ही हम है। शरीर बदल गया, समझ व्यवस्था बदल गई, व्यवस्था बदल गई, सब की सब बदल गई। और जो हो गई कई दिन यहाँ रहते, कहीं चीरघाट पर रहे, कहीं मोटर पर रहे, देरी से समय मिला वहां पर जगह बनी तटिस्थान। हम वही है तो हम वही है, यही नहीं, हम वही है जो भगवान के हैं। ममई वार सो जीव लोग जीव भूत सनातन, सनातन का अनाधिकार से भगवान का अंश, हम साक्षात अंश है भगवान के। वो हमारा सच्ची बात है, ये सुखी बात है। ये तो बदलती रहती है हरदम प्रतिक्षण, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें ये बदलता ना हो। बदलने वाले को मान लिया सच्चा, या सच्चा रहने वाला है उसको मान लिया कच्चा। ये बात हुई है। इस वास्ते परमात्मा सच्चे, हम सच्चे, हम सदा से रहने वाले, सदा ही रहने वाले, वो हमारे हैं, उसे हम हैं। ये सच्चे है। और ये हम एक दूसरे सब कच्चा हमारे कच्चा, सब बदल जाएगा, बदल ही जाएगा। कोई ज्यादा वर्ष ना हो, कोई कम वर्ष ना हो गया, क्षण प्रत्येक क्षण बदलता है। आपको अगर पूछा जाए तो मकान में पूछा जाए तो आपने बनाए हैं, आप ले आए हैं, आप आज से 60, 65 वर्ष, 70 वर्ष पहले क्या थे? अपने को आप देखो 60, 70 वर्ष पहले। तो हरदम बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में बदलता ना हो। क्या परिणाम है? लोग हमारे तेज चिति सकते है, उस चिति शक्ति के सिवाय क्षण परिणाम है लोग हवा सभी। क्या भगवान भजन भी बदल जाता है क्या? है जी, भजन भी बदल जाता है क्या? भजन बदल, भजन की रीति रिवाज बदलता है। भजन किसका नाम है? भजन नाम किसका है ये समझो। हम तो ये समझते हैं राम राम करते हैं, पाठ करते हैं, ये भजन ये नहीं, ये बदलता नहीं है। पर तो भजन बदल, भजन और जी है, भजन है असली प्रेम का नाम। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरान, अस विचारी पुने पुने मुने करत राम को गान। भगवान की गुण गाते हैं तो भगवान मेरा है ये नहीं बदलता। नाम का ये प्रकार बदल यहाँ विषय का है, यहाँ भी संप्रदाय चार है, आपने भेद है, मत भेद है। ये भेद आता है, बिना भेद प्रेम है, प्रेम बोध है, वो नहीं बदलता है। भजन नाम प्रेम का है, ये बदलता है, सब बदलता है, सब बदलता है। भगवान का जीव का जो सतह संबंध है वो बदलता नहीं, उसको भूल जाते हैं, उसको हम भूल गए, इसको सच्चा मान लिया। ये भगवान के साथ हमारा संबंध है वो नित्य है, वो संबंध वो कभी नहीं बदलता, वो बदलेगा नहीं, बदल सकता नहीं, और सब बदलेगा, सब बदलेगा। अब इनको सच्चा मान कर लड़ाई करते आपस में, मतभेद करते हैं, मुफ्त में, मुफ्त में दही बन रहे, कोई मतलब नहीं जिसमें, कोई मतलब नहीं, ऐसे बिना मतलब की दही बन, बड़ा मतभेद होता है, ये कुछ नहीं। प्रेम असली भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये नहीं बदलता, ये नहीं बदलता। भगवान और आप भाग बदलते हैं, हमारा भगवान का संबंध नहीं बदलता, वो सब बदलते, सब बदलते। बोलो संगा बताओ, हम और भगवान ये नहीं बदलते, तो हम नहीं बदलते। वो अगर याद करे तो हम भगवान के, भगवान हमारे, ये बाप पहले से है, दूसरे हमारे मानते हैं, ये बिल्कुल गुरु और चेला मानते हैं, भाई बंधु मानते हैं, कुटुंबी मानते हैं, गृहस्थ मानते हैं, साधु मानते हैं, ये सब बदलने वाला, सब बदलने वाला। भगवान का हमारा संबंध है ये नित्य है, ये हमारा संसार संबंध है ये बिल्कुल नष्ट वाले संबंध, बिल्कुल नष्ट होने वाला। संसार से भी संबंध है, बीच बीच संसार का हमारा संबंध ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, ये है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, कभी नहीं रह सकता। और भगवान का हमारा संबंध टूट सकता नहीं, चाहे कई युग बीत जाए, चतु कई त्रेता चारों चतुर्युग बीत जाए, कई बार हम तो संबंध भगवान के, भगवान हमारे, ये सदा है, ये अटल है। अगर उसी को ही मान ले तो निहाल हो गया। दूसरी बातें भाई मैंने सुनी है, कही पढ़ी है, पढ़ने का शौक रहा, पढ़ाई करी है, पढ़ाई के बाद में शौक रहा, तो देखी है ये सब नकली है। ये नकली नकली को स्थित मानने के कारण से ही संप्रदाय भेद है। वास्तव में संप्रदाय भेद होना नहीं चाहिए ना, संप्रदाय अलग कैसे हो, पहुंचे पहुंचे एक मत, अनपहुंचे मत और, संत दास घड़ी अर्थ की धुने एक ही रोड, अलग अलग घड़ी बनी घड़ी है, वो बड़ा धुती एक जगह है, ऊपर जाकर धुती है, अलग माला अलग अलग अलग अलग अलग अलग चलती है, भर दी जाती है। तो ये बात है, तो संसार में भगवान का हमारा संबंध है ये अनाधिकार से सदा सदा रहेगा, ये टूट सकता ही नहीं, किसी ताकत नहीं ये तोड़ देगा। भगवान की भगवान भी सर्वसमर्थ होते हुए संबंध तोड़ने में असमर्थ, सर्वसम्मत असमर्थ, तोड़ नहीं सकते, वो हमारा सदा रहने वाला को समझ हुआ। और मैं जितने समझ है बनावटी, सब बनावटी, ये बनावटी छोड़ करके असली चीज की तरफ वृत्ति हो जाए, निहार हो जाए, निहार हो जाए, निहार मौज हो जाए, आनंद हो जाए, सदा के लिए, सदा के लिए आनंद हो जाए। भगवान हमारे, हम भगवान, यह संबंध नहीं टूट सकता, टूट सकता ही नहीं। भगवान तोड़े तो भगवान सर्वसम्मत होते हुए भी तोड़ नहीं सकते, ये टूटेगा नहीं। एक ने शेर जी ने प्रश्न किया था कि भगवान सर्वसम्मत है तो भगवान अपना नाश करते हैं नहीं, अपना नाश कर सकते हैं नहीं, अगर नाश करते हैं तो अनित्य हो गया, नाश नहीं करते तो हमारे असमर्थ हो गया। ऐसा पूछा कि भगवान सर्वसम्मत है तो पागल नहीं है, अपना नाश जो पागल होता है, भगवान सर्वसम्मत है तो पागल नहीं है, अमृत नाश नहीं कर सकते असमर्थ हो, नाश कर सके तो नाश हो जाए। प्रश्न पूछा ऐसा भी उत्तर करेंगे, क्या उत्तर देंगे? प्रश्नकर्ता ने पूछा कि उत्तर क्या देंगे, भगवान भगवान अपना नाश कर सकते हैं कि नहीं, अपना नाश कर सकते हैं तब तो सर्वसम्मत है, तो अपना नाश हो गया, नाश हो गया, नित्य नहीं रहेगी, हित देता है, नाश कर सकते नहीं तो सर्वसम्मत नहीं रहे, क्योंकि सर्वसम्मत है सब पागल नहीं है। अपना नाश करने वाले वो समझदार होता है। ये उत्तर क्या शेर दीजिए और सब ठीक तुम्हारे क्या सब सही है, ऐसा मूर्खता नहीं है। तो वो परमात्मा हमारा संबंध है, वो द्वितीय है, कोई तोड़ सकता नहीं, किसी में ताकत नहीं। बड़े राक्षस हुए, बड़े असुर हुए, कई काम किए उन्होंने, बहुत किया, एक सुबह आदि हुए, आदि नेत्र हुए, जीव का संबंध तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकेगा नहीं कभी। वो संबंध हमारा नित्य है, उस संबंध को तो छोड़ दिया और नया संबंध पकड़ लिया, और वो कहते हैं जो संबंध कैसे छूटे है, ये कैसे छूटे, अरे ये संबंध रहेगा नहीं भाई, ये रहेगा ही नहीं। संबंध भगवान का सजनो, ये चीज है, ये चीज छेद पहुंच जाए तो ये मतभेद मिल जाए। मतभेद से है एक कई तरह संप्रदाय, कई तरह का उपयोग, तरह तरह का उपयोग, ये सब फिर सब नकली है, असली नहीं है। असली तत्व वो है जो कभी बदलता नहीं, कब बदलेगा नहीं, बदल सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं वो बदलते। उस भगवान के साथ अपना संबंध सत्य है, सब जितने भाई बैठे दूसरे थे, पापी से पापी हो, अभी शेष सुधार भद्दे मामले में भाग सागरी में समय उस अनुमंडल चाहिए, पापी से पापी दूसरे दूसरे भजते मामले भाग जो भजन में लग जाए, भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से, सब ठीक हो जाएगा। परंतु ये परिस्थिति को लेकर बदली हुई संप्रदाय को लेकर अब अंदर रहे, क्या धंधा सुनने दिया, किस तरह लेना चाहिए, कहाँ लग गए, हमारे माता बन सके हमारा सही है, तुम्हारा समझिए हमारा सही है, हमारा तुम्हारा आया कहाँ से, भगवान है वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये सदा रहने वाला है, सदा ही रहेगा, ये टूटेगा नहीं। तो सच्चा संबंध है भगवान का, उसमें कोई संप्रदाय भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, ये भेद जहां जहां है ये सब बना देगा, ये फिर नहीं रहेगा, ये मिट जाएगा। तो हमारा संबंध स्वतंत्र भगवान के साथ में है, हम भगवान के, भगवान हमारे, ये सदा है, सदा है। सजनों ये संबंध मान लो, तो निहार हो जाओगे, हम भगवान के, भगवान हमारे, मोज जाए, पकड़े में मत पड़ो। असली चाहो तो भगवान ही हमारे, हम भगवान के, सदा से हम भगवान के हैं। ममी वारिश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, जीव भूत सनातन, जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अवध सहज सुप्राशी, सत्य है स्वाभाविक, स्वाभाविक आनंद है, स्वाभाविक शांति है, स्वाभाविक आनंद है। इसको बनावटी बना लेते हैं तो वो रहता नहीं, वो टिकता नहीं। इस वास्ते हमारा खास संबंध भगवान के साथ है, नित्य संबंध। जितने भी बैठे कैसे, कोई पापी से पापी हो, दुराचारी हो, भगवान के साथ संबंध सबका स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है। इस संसार का सब बनावट, सब संबंध बनावट है, था नहीं रह सकता नहीं, भगवान का हमारा संबंध है। इस वास्ते सब वगैरह छोड़ गए भगवान साथ में, क्षमा करेंगे भाई, बुरा न माने, ये गुरु भी है ना, गुरु को संकेत बताते हैं। ये जितने भाई बैठे हैं, जितनी बहन बैठी, ब्याह कराने वाला ब्राह्मण कभी याद कर रहे उसको, आपका आपके स्त्री का संबंध जोड़ने वाला ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा अग्नि के द्वारा संबंध जोड़ दिया, जाओ बेटा तुम्हारी ये पति है, कन्या को बड़े प्यार से कह दिया, बेटी कह दिया, वो संबंध तो रहेगा, पर कभी ब्राह्मण को याद किया आपने, संबंध जोड़ा उस ब्राह्मण को याद किया कि नहीं, ऐसा संबंध है गुरु जी के साथ, असली संबंध जोड़ दे भगवान के साथ, वे शब्द कदे नहीं कहते मारा चेला, ना गुरु जी के मनमाती चेला है, ना चेला के मनमाती गुरु जी है, और ये आते सब नकली, सब नकली असली। पति के साथ संबंध जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, बस बस जरूरत नहीं, जितने प्याय हुए सब पूछे जाए, फिर गुरु जी को याद करते हो कभी, ये बात है। तो भगवान हमारे, हम भगवान के, तो गुरु महाराज ने कृपा करी, को न को नो गुरु देव के भेतर में वस्तु नहीं, तेहु लोक न लई, ब्रह्मानंद समार तो हो लोक करोड़ दिया, ऐसी करी गुरु देव कृपा मेरे बंधन तोड़ दिया। ये बात तो भगवान के साथ संबंध है, ये सच्चा है, ये ठीक है, इसको मान ले, निहाल हो जाए, निहाल सब आपकी शंका समाधान सब शंका मिल जाए, एक भगवान के साथ। संप्रदाय वाले जितने महात्मा हुए उनका भी यही सिद्धांत था, पीछे से नजर हो गया, पहले पूरा नहीं है, मात्र जीव का संबंध भगवान के साथ है, ईश्वर हंस जीव अभिलाषी चेतन अमल सहज सुग्रासी, सहज सुग्रासी, सहज सुग्रासी का सुख नहीं मिलता बाबा, सहज सुग्रासी दुखी हो रहे, सकल जीव जग दीन दुखारी, अरे भगवान को मान लेंगे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, मानो भाइयों ये मान लो, आप जहाँ हो, जिस संप्रदाय में हो, जिस जगह हो, उस जगह ही मानो तो भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, निहाल जाओ, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, और जगत गुरु कृष्ण है, वो गया चरण वाला हमारा, तो जन बताओ वो हमारा है, हम उनके हैं, ये सच्चा निकलेगा, पर पता लगेगा सब छोड़ गए उसके साथ, केवल संबंध भगवान के साथ, और वो संबंध नित्य है, नित्य है, नित्य है, वो मिटेगा नहीं कभी, तो वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, भगवान का और जीव का दोनों का संबंध वो नित्य है, ये संप्रदाय वाले भी बताते हैं, अच्छे अच्छे महात्मा भी बता रहे हैं, संत संत गुरु भी बताते हैं, उसे हो तुम, अपना चेला बनाने वाले भी अपना नहीं बनाते, भगवान को बताते हैं, अपना बनाते वो गलती करते हैं, वो ठगे ही करते हैं, तुम उसे हो, जैसे ब्याह करने वाला संबंध जोड़ लेता है, कन्या को कहते बेटा अब जाओ तुम्हारी पति जाओ, जय राम जी, कभी कोई संबंध नहीं, संबंध खास भगवान के साथ संबंध होने का। कभी याद नहीं, कभी नहीं, कभी करते है याद। ब्राह्मण को जिस ब्राह्मण ने समुद्र जोड़ा है याद करते हो, याद नहीं करते। अगर वो संबंध इतना पक्का हो जाता है कि ये तो घर के ही रहेगा, खास घर के हो जाते हैं, तो भगवान के साथ संबंध जोड़ दे वो ठीक है। ऐसा तो मिला थे कहते मैंने शिक्षा ली सच्ची कि भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, भगवान के साथ संबंध जोड़ा, बस गुरु के साथ भी नहीं और किसी के साथ भी। और ये क्या करते हो, भगवान के साथ संबंध है वो सच्चा है, वो कच्चा नहीं है, असली सच्चा संबंध हुआ है। ममई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातना पुनः स्थान दयानी प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान कर सकती। तो सच्चे हृदय से भगवान हमारे हैं बस ये स्वीकार कर लो आप, ये सदा है। अब नया करेंगे ये बद मत मानो, भजन स्मरण करेंगे, नया संबंध करेंगे, नया संबंध होगा, ये संसार संबंध है, ये उल्टी बात है। सदा का संबंध भगवान के साथ है, ये सच्ची बात है, वो नित्य है। संसार का संबंध अनित्य है, एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है। भगवान के हमारे हमारे भगवान, हृदय से कांत के मान हमारे भगवान, हम भगवान के भगवान हमारे। सज्जनों ये सच्ची बात है, सच्ची सच्ची मूल में उस तरफ जाने वाले ये सच्चे, बनाने वाले बंद करने वाले ये सच्चे, और सब कच्चा मान रहा है। यहाँ का मान लिया सच्चा और भगवान का मान लिया कच्चा, ये गलती हुई है। यहाँ की बात सच्ची मान ले, ये सच्ची नहीं है तो प्रतीक्षण नष्ट हो रहा है। सब संबंध स्त्री पुत्र का संबंध, पुरुष गुरु का स्त्री संबंध, गुरु जी का संबंध, संसार का संबंध, सब एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। अरे भगवान का संबंध कभी टूट सकता नहीं, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, टूटेगा। भगवान की हम है हमारे वो सच्चा बात है, सच्चा संबंध, सबसे प्यारा संबंध, असली संबंध भगवान के साथ। क्या क्या पता संबंध थोड़ी भजन जी की बारी, अब भजन जी बात आई भाई बताते साहब 50 मिनट हो गए। बात बढ़िया बहुत है ये बात, सब भाई बहनों से जाना है कि भगवान हमारे, हम भगवान के, और कोई अपना नहीं है, हड्डियां रहती है, कोई कौन है, भगवान हमारे, हम भगवान के, ये सच्ची बात है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 6 सितंबर 1998 को सायं लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।